araba veriyor, eşya veriyor, efendim bulaşık ilacı, çamaşır ilacı veriyor. Vay zavallı oğlu zavallılar. Hani sen gazeteciydin? Ticaret yapıyor. Ve dışarıdan getiriyor. Mesela Fransa'dan tabak getiriyor. Fransa'dan tas tabak. Kaşık çatal getiriyor. Yüz binlerce kaşık çatal, bardak, tabak getiriyor. Basın mensubu olduğu için devlete ithal ettiği dışarıdan getiriyor. Mesela Fransa'dan tabak getiriyor. Fransa'dan tas tabak. Kaşık çatal getiriyor. Yüz binlerce kaşık çatal, bardak, tabak getiriyor. Basın mensubu olduğu için devlete ithal ettiği, dışarıdan getirdiği promosyon diyorlar. Yani hediye yahut çekiliş için getirdiği bu mallardan, tabaklardan devlete bir kuruş vergi vermiyor. Bu vergileri almak isteyenin de başına bela oluyor. Ben diyor hükümeti istersen yıkarım, istersen yaparım diyor. Basın Türkiye'nin en büyük belasıdır. Haber sorumluluğu yoktur. Gençleri, çoluk çocuk o kanlı cinayetleri ballandıra ballandıra anlatıyor. O çocuklar cinayete alışıyor, cinayeti hoş görmeye başlıyor. Akşamları görmüyoruz. Sıcağı sıcağına diye bir program. Kim kimi nerede vurmuş, nerede yakmış, nerede boğmuş o haberleri sıcağı sıcağına alıyor, çoluğumuza çocuğumuza göstererek cinayetlere ve ölümlere vallahi alıştırıyor. Normal bir şeymiş gibi alıştırıyor. Artık insan ölenlere karşı kaygısız oluyor, saygısız oluyor. Eskiden iki tane asker öldürülseydi, bütün bir memlekette yas ilan edilir, herkes böyle mahcup olurdu. Şimdi günde 20-30 tane asker öldürülüyor, kimsenin kılık diye bu televizyonlar adam öldürmeye alıştırdı bizi. Alıştırdı. Cinayet filmleri, kırdılı, vurdulu, yangınlı, ölümlü filmleri seyrettire ettire en Müslüman bir hocanın, bir hacının oğlu bile acımasız olmaya başladı. Falan yerde adam parçalanmış diyorsun, hiç dönüp bakmıyor. Niye? Seyrede ede parçalanmaya alışıyor. En büyük belamız medyadır. En büyük felaketimiz bu sorumsuz gazetecilerdir. Bunlar ıslah olmadan, bunlara yol, yön, istikamet vermeden Türkiye'nin başına ağzıyla kuş tutan insan bile gelse vallahi başaramaz. Mümkün değil. Yalan yayıyor, iftira yayıyor, düşmanlık yayıyor, kin yayıyor, durmadan eski kavgaları kaşıyor, Sivas olaylarını tahrik ediyor, onu ona, onu ona kışkırtıyor, yalan yazıyor, iftira yazıyor, yanlış yazıyor. İftira tutarsa ne ala tutmazsa iz kalır diyor. Ne yaparsam kar diyor, ne ben basınım diyor, ben sorumsuzum diyor. Ben kimseye hesap vermem diyor, ben basın mensubuyum ulan diyor. Dehşet. Kardeşler, müminler, demek ki yeryüzünde huzurun, saadetin, selametin, barışın, kardeşliğin temeli dünyamızı ahiretimize göre ayarlayabilmemizdir. Yanlış hesap yapmayalım. Bakın şu Kur'an'ı açıyorsunuz. Birinci sure, Suretül Fatiha. Fatiha suresi. Okuyoruz. Besmele'den sonra Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amenna. Allah bütün alemden Rabbidir. Errahman. Allah çok merhametlidir. Errahim. Çok yine merhametlidir. Ama Allah'ın böyle rahim olması, merhametli olması yanıltmasın. Maliki yevmiddin, ceza gününün de sahibidir. Bak geldi, gördün mü? Maliki, malik sahip demek. Yevmiddin, ceza günü, dünyada yaptıklarınızın hesabını soracak olduğu günün sahibidir. Belki bugün çok şeyler yapıyorsun da soran olmuyor sana. Polisin görmediği yerde, jandarmanın olmadığı yerde bir şeyler yapıyorsun. Nasıl olmasa bilen yok diyorsun, gören yok, yakalayan olmaz. Ama kainatı yoktan yaratan Allahu Teala diyor ki, bak benim gözümden bir şey kaçmaz.